naye mpaka sasa nazunga naye simu wachini tatumu naye to yule wana inaina badaye ora vichwa chini wamenu naye ya kwetu mbele yao ya mebumae tunachopata miche tumina yetu kiwe kidogo kikubwa ni matali zaga makidogo kikubwa ni matali ila mimi na ye kubogo bado tupo bado nadonga na ye kubogo bado tupo osi achani na ye kubogo bado tupo anitadumo na ye kubogo bado tupo Kama kidogo, kikubwa ni